दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम गजानन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गजानन देवा गजानन देवा मैं विनय करूं कर जोड़ अरज सुन लेवा विनय करूं कर जोर अरज सुन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गजानन जगदम्बा जग जननी पार्वती माता थारी जगदम्बा जग जननी पार्वती माता पार्वती माता पार्वती माता थारा सब देवन का स्वामी खड़ानन भ्राता हारा सब देवन का स्वामी शरणन दाता हारा सब देवन का स्वामी शरणन दाता हारा सब देवन का स्वामी शरणन दाता हारा पिता है भोले नाथ देवन के देवा थारा पिता है भोले नाथ देवन के देवा देवन के देवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गजानन देवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर थारी ओछी पिंडलिया दुंद बड़ी अति सोहे थारी ओछी पिंडा दुंद बड़ी अति सोहे बे थारी ओछी पिंडलिया दुंद बड़ी अति सोहे थारी ओछी पिंडलिया कुंद बड़ी अति सोए बड़ी अति सोए बड़ी अति सोए हरो गज मुख सुंदर देखी देखी मन मोहे हरो गज मुख सुंदर देखी देखी मन मोहे हरे लागे लड्डूवन भोग चढ़े अरु मेवा ओ थारे लागे मोदक भोग चढ़े अरु मेवा चढ़े अरु मेवा चढ़े अरु मेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गजानन देवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा हे राम नाम की अद्भुत महिमा जानी हे राम नाम की अद्भुत महिमा जानी थे राम नाम की अद्भुत महिमा जानी आखे राम नाम की अद्भुत महिमा जानी हो महिमा जानी हो महिमा जानी फेरी सिद्धि का दाता हो बड़दानी फेरी सिद्धि का दाता हो बड़दानी अब पार लगावो भवसागर से खेवा अब पार लगाओ भवसागर के खेवा लगाओ खेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गजानन देवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा कोई था बिन मंगल काजन जग में होवे कोई था बिन मंगल काजन जग में होवे कोई था बिन जग में मंगल काजन होवे कोई था बिन जग में मंगल काजन होवे जो प्रथम मनावे सिद्ध काम सब होवे जो प्रथम मनावे सिद्ध काम सब होवे हरि चरणन में निष्काम भक्ति मोहि देवा हरि चरणन में निष्काम भक्ति मोहि देवा भक्ति मोहि देवा भक्ति मोहि देवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा मैं विनय करूं कर जोर अरज सुन लेवा गणनायक गौरी पुत्र गजानन देवा गणनायक गौरी पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गण देवा थारी रिद सिद्ध नारायण साथ लाई जो गण देवा थारी रिद सिद्ध नारायण साथ लाई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा रणत भंवर के राजा हाँ रणत भंवर के राजा सारो काजा गणपति श्री महाराजा आकर के मोदक भोग लगाई जो प्रभु महाराजा आकर के मोदक भोग लगाई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो भाल त्रिपुंड विशाला हाँ भाल त्रिपुंड विशाला मोतियन माला अंग पर पीत दुसाला चरकस जरियन का साज सजाई जो गिरजा सुत प्यारा चरकस कन का साज सजाई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा पर चढ़ कर देगा कर में पर साधारो हाँ कर में पर साधारो विघन बिडारो तुम की निवारो प्रभु जी कृपा कर भक्ति रस बरसाई जो गण नायक देवा कृपा कर भक्ति रस बरसाई गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर करो आपकी मर्जी प्रभु जी करो आपकी मर्जी प्रभु जी करो आपकी मर्जी प्रभु जी करो आपकी मर्जी कीनी अर्जी गावे नाथु दर्जी छोटी सी अर्जी पे सचढ़ाई सुत प्यारा छोटी सी अर्जी पे सचाई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई जो गिरजा सुत प्यारा मूसक पर चढ़ कर बेगा आई थारी रिद सिद्ध नारायण साथ लाई जो गण देवा थारी रिद सिद्ध नारायण साथ लाई जो विघ्न निवारण

कारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम द्वंद्व निवारण मंगल कारण करिवर धारण सीसवरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण अति शुभ लक्षण वीर विचक्षण जन प्रण रक्षण सिद्धि करम जन प्रण रक्षण सिद्धि करम जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम जय गण नायक शुभ वरदायक दास सहायक विघ्न हरम विघ्न निवारण सब सुख कारण विघ्न निवारण सब सुख कारण भक्त उद्धारण ज्ञान धनम भक्त उद्धारण ज्ञान धनम दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम भक्त उद्धारण दैत्य विदारण परसाधारण सिद्धि कारण दैव वरम सिद्धि कारण दैव वरम सिद्धि कारण दैव वरम पढ़ने के लिए भगवान ने कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे विचित्र विचित्र लीला करी है क्या क्या जगत में प्रसिद्धि करी है जीव मात्र का उद्धार करने के लिए सब जीवों का संबंध उद्धार में है 84 लाख जीव घूमते घूमते मनुष्य शरीर में आ जाए तो उनका कल्याण हो जाए इसके लिए भगवान का कितना उद्योग है कितने स्वरूपों में क्या क्या लीला करते हैं मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत सब जगह अनंत कितने कितने स्वरूप है कैसे कैसे रूपों में क्या क्या लीला करते हैं कैसा ही कौन प्राणी हो वो अपने को परमात्मा के समर्पित करके कितने आनंद को प्राप्त हो सकता है सज्जनों ऐसे दयालु परमात्मा के चरणों के शरण होकर दुख पावे बड़े दया दीनता की बात है क्यों दुख पावे क्यों दुख पावे भगवान के शरण हो जाए भगवान के आश्रित हो जाए आपको जैसा चाहिए वैसा देवता अपने देवताओं में कितनी विलक्षणता है अलौकिकता है जैसी आवश्यकता है वैसी मिल जाएगी, वैसी सामग्री सब तैयार, केवल सर्व कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्ना से तब ही सर्व कोई जीव मोई जब जन्म कोटि अंकुरों जन्मों के सब पाप दस्त हो जाते, बड़ी सुगमता से सरलता से सीधे होकर सरल स्वभाव मन कुछ लाई जथा लाभ संतोषाई मोर दास खाए निराशा करे तो कहो कहां विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वश न लाई, कितनी बताऊं कितनी बातें बताऊं, अगर सरल हो जाए सीधे हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अनंत जन्मों के पाप सुंदर सुझाए, कितने दुराचार दुर्गुण भरे हुए हैं कोई पार नहीं आता, पंशीदा सर्व हे नाथ हे प्रभु आपके चरणों के शरण है, शरण होते ही सब पाप नष्ट हो जाए, कितनी विशेष कृपा है, कैसे कैसे स्वरूप है भगवान के, ये सब भगवान की कृपा के रूप ही है, तरह तरह भगवान शंकर है, गणेश जी है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, सब के सब ही भगवान भगवान की कृपा ही कृपा सब तरह के, कितने आनंद देने वाले, कितने विलक्षण सब कुछ सब पर, कैसे प्राणी क्यों न हो सरल हो जाए सीधे हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो, सीधे सरल होकर शरण हो जाए, केवल प्रभु के चरणों में शरण हो जाए, हम कुछ जानते नहीं, भगवान कहते जानने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप कितनी बात जानोगे, जानकर कहां तक पहुंचोगे, जल्दी जल्दी पार नहीं पा सकते, किसी एक एक विषय को एक एक विषय को पार नहीं पा सकते, एक एक विषय कितना विलक्षण विलक्षण फिरे हैं, क्या जान सकते हैं, कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही उद्योग कर ले, कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितना करेंगे हम, भगवान की शक्ति देखी जाए, संसार को देखा जाए तो भगवान की विचित्र शक्ति है, विचित्र शक्ति अलौक विलक्षणता है, भारी है, सब स्थिर से अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत, और हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, अपना संबंध जोड़ ले भगवान के साथ में, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे दयालु हे प्रभु, बड़ा अपार है, सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, सच्चा सरल होकर के भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सज्जनों सच्चाई के साथ में कहो, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सुने, सरलता भगवान को सरलता बहुत प्यारी है, सीधा बड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है। जितने संत हुए उनमें सीधा बना है ये बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, बड़ी विलक्षणता है। सबसे प्रार्थना है कि सरल हृदय से भगवान को पुकार, आप जाओ जैसे हो, आप में जितने गुण अवगुण है वैसे ही वहां से जहां हो वहां से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, जहां हो जैसे हो वैसे, हे नाथ वहां से ही उद्धार करने के लिए भगवान तैयार है। कितनी विलक्षण दया है, कृष्ण विलक्षण कृपा है, मात्र जीवों का उद्धार करने के लिए ये सब लीला कर रहे भगवान सच्चे हृदय से। अब इसे बात कह दे बस, हे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही बात है मैं भूल नहीं, हे नाथ भूल नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूल नहीं। भगवान हरदम कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं, सुबह शाम में रात में दिन में, जब कभी आप कृपा और जब कभी आप शरण होकर पुकारो उसी समय सब तैयार सुनने वास्ते। कैसे अलौकिक कृपा है, एक एक स्वरूप में कितनी विलक्षणता भरी हुई है, कितनी अलौकिकता भरी हुई है। मात्र जीवों के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए कितना उद्योग है भगवान का, स्वाभाविक ये कोई बढ़ावटी नहीं है, शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक। जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, उसको कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक ही स्वतः प्रकाश हो जाता है। जिस देश में जावे उसी देश दिन हो जाता है, जहां जाए वहीं प्रकाश हो जाता है, रात्रि उठ जाती है, अंधेरा मिट जाता है। ऐसे भगवान को पुकारने से भीतर का अंधेरा मिट जाए, सूर्य बाहर का प्रकाश करते हैं, भगवान की कृपा भीतर प्रकाश करते हैं, भीतर बाहर सब दूर हो जाए अंधेरा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभो हे दयालो हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु हे सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, पुकार करो। बाली को कितना कहा कि ऐसे चार कन्या के समान है, इसको कुरुष विरु के जोई ये ताई बधे कसु पापन हुई। तो वो कहता है प्रभु अजू मैं पातकी अंतकाल गति तोर, असल गु प्रागो प्राणा। कितने विचार कितने उसे बदल गए, बालिका कृष्ण कृपा ने धाना, अब मैं जीना नहीं चाहता। आपका नाम लेकर के मरता है वो भी गति पाता है, साक्षात आप आ गए अब मैं जीऊंगा, जीकर क्या कर रहा है। कितने विचित्र बदलते हैं, ताई बदल पापन हो ऐसा है। वो कहते प्रभु अजू मैं पातवे हमें मैं पापी हो गया अंतकाल घटित हो, ऐसे दयालु प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। देखो सब जीव शरण है, सब उपासन करते हैं, सबका सब तरह से रक्षा करते हैं, करते हुए भी मन में कुछ न कुछ बात अपन रखते थे। वो अपनी थोड़ी सी वो कपट की बात है वो छोड़ दे। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट संदेह, का पर्दा भरता से जिंदगी सब दे। सब जानते हैं परमात्मा, उसे मत कर कपट संदेह। तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने राम चंद्र के दास। भगवान के दास का कभी बिगाड़ नहीं होता, कभी सुनने में नहीं आया। सब कुछ सह लेते हैं सब, और सब समय में कृपा करते हैं। सज्जनों ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, जहां हो वहां जैसे हो वैसे ही। आपको नया बढ़ने की जरूरत नहीं है, न कोई साधु बढ़ना है, न कोई विशेष बढ़ना है, कुछ नहीं करना है। केवल सर्व स्वभाव मन उठ जाए, सर्व स्वभाव मन उठ जाए, जिता लाभ संतोष हो जाए। सरलता से हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा सीखने को नहीं जरूरत नहीं है। केवल सरलता से हे नाथ, ऐसा सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है, सबके लिए सबके लिए। आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंत हो, किस वर्ण में हो किस आश्रम में हो कैसी दशा में हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो क्या हो, कोई जरूरत नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकार सच्चे हृदय से पुकार, सरलता से जिंदे हृदय से। सबका उद्धार करने के लिए सब समय में तैयार है, यह स्वरूप है भगवान की, तरह तरह के स्वरूप है हरदम, जैसे चाहो वैसे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभो हे प्रभो हे नाथ, प्रभु को पुकारो। आप जैसे जानते हो, देखो आज दिन तक प्रभु के विषय में जितना आपने जाना है, जितना आपको ज्ञान है, जितना समझ है, जितना जाना है, उसी स्वरूप को याद, उसी रूप है। सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, कैसा है आप जानते हो। जैसे भगवान को सीधी सरलता से भगवान के स्वरूप कोई जान ले, ये बात है नहीं। भगवान अपार है, अनंत है, असीम है, अपार सब तरह से, उसको मनुष्य क्या जानेगा। इस बात से जितना जाना है उसी स्वरूप से ही हे नाथ हे प्रभो हे प्रभो। इतना सरल कोई रास्ता है नहीं, जैसा जानते हो जो जानते हो जितना ही हे नाथ। अपनी सरलता सीधा बना, भगवान को निष्कपट सीधा बना बड़ा प्यार लगता है। सरलता चतुराई नहीं चलते, क्यों चतुराई करो, चतुराई करोगे वह भगवान हंसेंगे, क्या चतुराई करेगा तू। भगवान कृपा सिंधु है, समुद्र भी वास्तव में भगवान की कृपा के समान नहीं है। क्या उपमा दे, समुद्र की उपमा दे देते हैं, अथवा कृपा समुद्र कृपा सिंधु। भगवान की कृपा भगवान की दया है, उसको क्या बंद करेंगे, कोई बंद कर नहीं सकता। आज दिन जितने ऋषि मुनि महात्मा संतों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो कुछ कहा है, सब कुछ सत्ता होता होते होता हो भाई, अद्भुत कम है, कम भगवान के वर्ण में कमी है, क्या कर सकता है कोई, असीम है उसे क्या वर्ण करे। और ये कितनी बात इसी ने सरल होकर के हे नाथ हे नाथ, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, सरलता देख करके, सीधापना देख करके, सबके लिए ऐसा सुगम साधन और कोई है नहीं, भगवान है, प्रभु है, सब पर दया करते हैं बिना कारण, कारण नहीं तो कृपा, कारण नहीं तो कृपा, कृपा ही कृपा, हे नाथ हे नाथ। सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। गीता में बहुत बातें कही, सब कही, अंत में क्या, सब धर्मान पर माम एकम शरणम रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा सुसा चिंता मत कर। साधन में भी ऐसा ही कहा, मा सुसा संपदम देवी अभिजातो से पढ़ने वाला तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इस वास्ते घबरा मत, मा सुसा साधन में चिंता मत कर, स्थिति में भी चिंता मत कर, मा सुसा मोक्षयिष्यामि, मा सुसा सब तरह से ही। जो जाकू शरणों नहीं होता कहता कि इलाज, अब जानो आप काम जाने, वह लगाने वाला कलराज पानी आती बार तो बल्थल पोल देता है, छोटी सी मछली इतनी सी पानी की धारा ऊपर से जोर से पड़ी और धारा चढ़ जाए उसकी छोटी सी मछली सर में उसके दिया, जब मैं कह दिया तुम खुश याद मुझे, जब ऊपर से गिर रहा है, गिरते तो ये धारा है, उस धारा को इशारा लेकर के उस धारा के साथ चढ़ जाए उससे, उल्टे जल मछली जाए तो बेह बेह बेह जात गजराज, गजराज इतना बलवान है। ऐसे ही भगवान के बल के सामने कोई बल नहीं है, और शरण हो जाए तो उल्टे जल मछली जाए। बिना परिश्रम के हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे शरण हो जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। इसको गीता में सर्व पूज्यतम भूय श्रुवे परमम वच सर्व पूज्यतम कहा है, सर्व पूज्यतम एक बार या एक बार गीता घर में सर्व पूज्यतम भूय श्रुवे परमम वच, मेरा परम वचन है, पहले भी किया दसवा अध्याय में परम वचन है, ये परम वचन है, सर्वप्रियतम सबसे वो नहीं, इसमें ध्यान नहीं देते लोग। गीता में एक बार ही कहा है सर्वप्रियतम भूय श्रुवे यद्ते हम प्रिय माना है वक्षा भी हित काम गया, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मांग उस उपचार का, और अंत में कहा ये छोड़ दे, माम एक कम शरण बजा हे नाथ हे नाथ। आपके शरण और जरूरत नहीं है, उसे अवसर नहीं और सारी जरूरतें अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से है ना, तो अन्य है ही नहीं और किसका शरण लोगे और है कौन, एक प्रभु है अनन्य भाव। आपके मन में अनन्य भाव होना चाहिए, वैसे माम एकम शरणम रज अन पास सरो पाप है विमोक्ष श्यामी, सरो पाप है विमोक्ष श्यामी, माँ सोचा तू चिंता मत कर, माँ सोचा अर्जुन ने भी साफ कह दिया करी से वजन तो इनकार करने में क्या नए ज्योत से कहा पर स्वीकार करने में नहीं कहा ज्योत से कैसे होता, आपको युद्ध करो युद्ध करूंगा आगे मत करो तो नहीं करूंगा, कैसे वचन होता आप कहो जैसे करूंगा बस। फिर भगवान बोले नहीं, फिर गीता में बोले ही नहीं, कोई बात कही नहीं, कैसे वचन होता और ऐसे ही किया जैसे कर्ण के ऊपर बाण चलाते हुए कर्ण ने कहा तू करता क्या है, मैं नीचे खड़ा हूं पृथ्वी से चक्का निकाल रहा हूं रथ का और तू रथ के ऊपर बैठा है और तू शास्त्र को और शस्त्र विद्या को और शास्त्र विद्या को जानता है, जानता हुआ करने में अन्य कार्य में लगा हुआ हूं तो बंद कर दिया। भगवान ने कहा मारो बन सेट शुरू कर दिया। ये नहीं अर्जुन ने कहा कि महाराज शास्त्र की दृष्टि से शस्त्रों की दृष्टि से सब दृष्टियों से कैसे इसमारे मारो बन तो वैसे ही चला लेंगे। वैसे ही अर्जुन ने कुछ शंका रखी नहीं क्यों कह दिया करी से वसन था आपकी आज्ञा का पालन करूंगा बस भगवान हमारो बाण धरा धन धरा धन धरा धन। कर्ण कहता अरे भाई तू अन्याय कैसे कर रहा है, तो भगवान ने कहा पांच कर्म करने वाले अन्यायी को वेदांत पारगम आदताये अन्याय मायांतम अन्यादेव अभिचार्य अभिचार्य अन्यात तुम अग्निदे विषदे जो क्षेत्र दार धनहार बौरी पकार शस्त्र अवैध वैद्य खटकार खर्च है काम करने वाले अवैध हो ब्राह्मण हो वेद पारिगमी हो कैसे ही हो। अर्जुन समझे मैं अगर मेरी बुद्धि लगा तो क्या समझता, अरे उत्तर बोलते हुए उत्तर भगवान थे भगवान ने कहा हाँ मारो मारो मारो ऐसे प्रभु के शरण शरण ले दो बना हम क्या जाने कितना जानेंगे कितना समझेंगे नहीं समझेंगे तो सर्व को यह तबू या सर्व में परम वचन सबसे गोपनीय बात परम वचन है कृषि वचन तब हजूर साहब कह देगा आप भी आज्ञा पालन करूंगा आज्ञा दे दी तो हजूर ने कुछ विचार नहीं किया विचार क्यों विचार करें अगले मालिक है कह दिया करी से पहले तो कहा युद्ध नहीं करूंगा न्याय जो थी गोविंद मुक्त हुआ तो उसने शुरू स्वीकार किया और करी से आपके आगे बात करूंगा मेरे घर युद्ध करूंगा न करूंगा कुछ नहीं करी से आज्ञा पालन करूंगा जो आप कहोगे सही ऐसे सरलता से भगवान के चरणों में शरण हो जाए। सर्व को ये तो संपूर्ण में गोप नहीं है, गोप नहीं है, ये रास्ता है। सर्व को ये तो ये सुने, फिर सुन, फिर पहले भी कहा है, फिर भी बताओ। सर्व को ये तब होया शुरू में परम बचा सीधे सर्व हो करके भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। हे नाथ हे प्रभु, अपने पर कुछ लाओ ही मत विचार, कुछ विचार ही बदलाओ। एक गुजराती पुस्तक में आया है, एक जंगल था और शहर के पास में, उसमें जंगल में बैठे हुए संत भजन कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, भजन कर रहे थे। शहर में डाकुओं ने लूट करके धन ले लिया और भागे। पुरुष को पता लगा, पुरुष पीछे दौड़ी तो उन्होंने देखा वहां अब बसना भर के मुश्किल है, तो बाबा जी के पास में धन ले जाकर रख दिया, जंगल में छिप गए। वो सब जाकर देखा धन वहां पड़ा है, तो सब आकर के अब साधु बैठ कर भजन करता है, धन ले आए इतना तो वे मारने लगे। तो मारने लगे तो बाबा जी बोले बधू तू जाने छे, बधू तू जाने छे, बधू तू जाने छे। ऐसा नहीं है महाराज, मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, परसों से बैठा भजन करता हूँ, कोई किसी कसूर किया नहीं, अरे मार पड़ रही है बिना कारण। तो भगवान के दरबार में अन्याय नहीं होता है, भगवान के रहते हुए अन्याय कैसे हो सकता है। तो मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं, बधू तू जाने छे, बधू तू जाने छे, बधू तू जाने, सब आप जानते हो, सब आप जानते। यो शंका नहीं करी, आप कृपा करो। भगवान की बड़ी विचित्रता है और संतों की बड़ी विचित्रता है। भगवान के चरणों के शरण रहते हैं, बधु तू जाने से सब आप जाते। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, रात दिन लग जाओ भजन में, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। हे नाथ मैं कैसा हूं, जैसा हूं वैसा शरणों के शरण हूं। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, एकम का अनन्य भाव से अनन्य भाव शरण हो जाए। हे नाथ सज्जनों, सर्व गुहितम भोग ऐसो सबसे अत्यंत गोपनीय साधन का है, सबसे सर्व गुहितम भोग। परम के शर्म सर्व गुहितम, सुनाओ मेरा सुनाओ सुनाओ। पतिरा